nalaman mo, ikaw pa rin lagi ang nasa isip ko kapag ako'y nag-iisa. Ikaw ang alaala, mahal pa rin kita. Sana ay may muli, ikaw pa rin ang hanap ko sa bawat sandali. Umaasa pa rin sa'yo, magbabalik muli dating pag-ibig mo. Alam mo ba, wala nang iibigin pa. Ikaw pa rin sinta sa aking puso, ay nag-iisa ang tulad mo. Bakit pa ba ikaw sa akin ay magtatampo? May muli, ikaw pa rin ang hanap ko sa bawat sandali. Umaasa pa rin sa'yo, magbabalik muli dating pag-ibig mo. Wala nang iibigin pa, ikaw pa rin sinta sa aking puso. Ay nag-iisa ang tulad mo. Bakit pa ba ikaw sa ay magtatanggo? Bakit pa ba ikaw sa akin ay tampoco.